intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 stycznia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm wybrał Piotra Wawrzyka na rzecznika praw obywatelskich. Teraz tą kandydaturą zajmie się Senat. Trwa unijny szczyt w sprawie m.in. dostaw szczepionek przeciw COVID-19. W serwisie sportowym Trójki wrócimy do sportowej informacji dnia. Paulo Sousa, następcą Jerzego Brzęczka. Sejm głosami Zjednoczonej Prawicy powołał zgłoszonego przez PiS Piotra Wawrzyka na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. Izba odrzuciła kandydatury mecenas Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz i profesora Roberta Gwiazdowskiego. Piotr Wawrzyk pełni obecnie funkcję wiceministra spraw zagranicznych. Jego wybór musi być zaakceptowany przez Senat. Wcześniej posłowie przyjęli po południu ustawę o 14. emeryturze. Dodatkowe świadczenie dla seniorów ma być wypłacone w czwartym kwartale tego roku. Pełną czternastkę w wysokości minimalnej emerytury otrzymają seniorzy pobierający świadczenia, które nie przekraczają 2900 zł brutto. W ustawie zastosowano mechanizm złotówka za złotówkę. Oznacza to, że otrzymają proporcjonalnie mniejsze świadczenie ci, którzy mieli więcej pieniędzy na koncie. Minister rodziny Marlena Maląg w rozmowie z TVP Info podkreślała, że było to głosowanie ponad politycznymi podziałami. Cieszę się, że ta ustawa została przyjęta nie tylko głosami Zjednoczonej Prawicy, ale została poparta też przez innych posłów, bo waloryzacja za tą ustawą głosowało 438 posłów, za 14. emeryturą 420. A więc cieszymy się, że właśnie dla naszych emerytów robimy to, co jesteśmy im winni w ramach tej więzi międzypokoleniowej. Skorzystać ma na tym 9 milionów osób. Nowe mutacje koronawirusa i ograniczenia z tym związane oraz kampania szczepień przeciw COVID-19. To tematy wideoszczytu z udziałem unijnych przywódców, który rozpoczął się po 18. Jest to już 9. wideokonferencja na najwyższym szczeblu poświęcona koordynacji działań w czasie pandemii. Beata Pomecka. Nowe mutacje koronawirusa to obecnie największe zmartwienie w Unii, mówią europejscy dyplomaci i to jest jeden z tematów wideoszczytu. Komisja nalega, by co najmniej 10% pozytywnych przypadków koronawirusa było badanych na obecność nowych wariantów. W jej zaleceniach mowa jest także o tym, by do marca 80% osób powyżej 80 roku życia zostało zaszczepionych w każdym kraju członkowskim. Unijni przywódcy mają dziś rozmawiać o tym, czy jest to realne. W wielu krajach poirytowanie wywołały zmniejszone w tym tygodniu dostawy szczepionek Pfizer i BioNTech. Premier Mateusz Morawiecki oczekuje, że komisja przedstawi szczegółowe informacje uzyskane w niemiecko-amerykańskim koncernie, a premier Belgii chce rozmawiać o ograniczeniach przy przekraczaniu granic. Jego zdaniem należy zakazać podróży, które nie są niezbędne przy zagwarantowaniu jednocześnie swobodnej wymiany handlowej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I wracamy do tematów z kraju. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach alarmuje, że brakuje krwi i osocza tych, którzy przechorowali COVID-19. Osocze pozyskane od ozdrowieńców może pomóc osobom, które bardzo ciężko przechodzą zakażenie koronawirusem. Do oddawania osocza zachęca m.in. wiceprezydent Bytomia Michał Bieda, który zachorował pod koniec zeszłego roku. Oddałem swoją krew, z której wydzielone zostanie osocze, które ma szansę pomóc właśnie tym, którzy chorują mocniej. Pomoże im to, mam nadzieję, szybciej wyzdrowieć. Zachęcam wszystkich do tego, żeby po przejściu tej choroby również swoim osoczem się podzielić. W województwie śląskim osocze można oddać m.in. w Katowicach, Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku i Raciborzu. Z okazji przypadającej jutro setnej rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego portal polskieradio24.pl przygotował serwis internetowy poświęcony poecie i żołnierzowi Armii Krajowej. Będzie dostępny od północy, mówi Bartłomiej Makowski z redakcji serwisów specjalnych i archiwum Polskiego Radia. To taki intymny portret poety. Bardzo zależało nam na tym, żeby pokazać, że to był człowiek, po prostu żywy, z krwi i kości, czujący, co w przypadku poety jest bardzo istotne. W przypadku artysty, bo przypominamy też, że Baczyński jest nie tylko poetą, ale także ilustratorem, rysownikiem, prozaikiem. Chcieliśmy pokazać obraz człowieka targanego emocjami, rozsadzanego właściwie przez jego własny talent. W serwisie internetowym baczyński.polskieradio24.pl znaleźć będzie można m.in. unikatowe nagrania archiwalne Polskiego Radia Opowieści członków rodziny, przyjaciół i znajomych żołnierzy i kolegów z konspiracji, a także wypowiedzi biografów oraz znawców literatury na temat Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dostępne będą także wiersze poety w interpretacjach wielu wybitnych aktorów, a także piosenki do jego tekstów. To był Serwis Trójki. A teraz czas na serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz. Wiadomo już, kto poprowadzi reprezentację Polski podczas Euro 2021 i w eliminacjach Mundialu. To 50-letni Portugalczyk Paulo Sousa. Informacja o zwolnieniu Jerzego Brzęczka z funkcji selekcjonera kadry gruchnęła jak grom z jasnego nieba w poniedziałek. Prezes PZPN Zbigniew Boniek wydaje się jednak nie mieć żadnych wątpliwości, że Sousa poprowadzi biało-czerwonych lepiej niż Brzęczek. Ja uważam, że był to fantastyczny piłkarz. Piłkarz, który miał wielki charakter. Jest to trener, który do pewnego stopnia piął się bardzo w swojej karierze trenerskiej. Gdzieś ostatnie półtora roku było trochę zahamowania, ale może wynikało to stąd, że poszedł do Chin. Pewnie wiadomo, do Chin się idzie po to, żeby zarabiać duże pieniądze. Natomiast muszę powiedzieć, że chociaż go nigdy wcześniej nie spotkałem i go nie znałem indywidualnie, natomiast no, zawsze mi się podobał jego charakter, jego twardość, jego otwartość, jego stosunki z zawodnikami. Paulo Sousa w przeszłości grał m.in. w Benfice, Sportingu, Juventusie, Borussii, Interze, Parmie i Panathinaikosie. Okres jego świetności piłkarskiej przypadł na lata 90. 53 razy zagrał w reprezentacjach Portugalii, był młodzieżowym mistrzem świata, zwyciężał Ligę Mistrzów z Juve i Borussią. Jako trener prowadził Rangersów, Swansea, Leicester, Videoton, Maccabi, Tel Awiw, FC Basel, Fiorentinę, chiński Tianjin i Bordeaux. Od dziś stoi na czele reprezentacji Polski. Pierwszy sprawdzian już w marcu, mecz z Węgrami w eliminacjach Mundialu. Cenne dwa punkty i brak kontuzji to najważniejszy wniosek po dzisiejszym meczu Polaków z Urugwajem w Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej. Biało-czerwoni wygrali pewnie 30-16. Węgrzy wygrali z Brazylią 29-23 i to z nimi zagramy w sobotę o 18. To nie był dobry dzień dla naszych koszykarek. Arka Gdynia straciła szansę na wyjście z grupy Euroligi, odnosząc piątą porażkę z rzędu. Dziś przeszkodą nie do przebrnięcia w Pradze okazał się zespół Fenerbahçe Stambuł. Arka przegrała 57-88. Również Enea Gorzów Wielkopolski nie sprostała tureckiemu Elazig Özel Idarek. Mecz skończył się wynikiem 76-88. Kolejne spotkania w piątek. Dziś 35. rocznica zdobycia przez Jerzego Kukuczkę i Andrzeja Czoka 8-tysięcznika Daula Giri. Zimą bez użycia dodatkowego tlenu. Prawdziwe problemy spowodowało załamanie pogody podczas zejścia. Wspinacze pogubili się i spędzili dwa koszmarne biwaki w górze, które Czok przypłacił poważnymi odmrożeniami palców stóp. A skoro o sportach ekstremalnych mowa, tuż po północy sportowa trójka pod Księżycem, a w niej wybitny polski kierowca Kuba Przygoński, który dopiero co z Dakaru przywiózł czwarte miejsce. Gdzieś się pojawił struś i była taka po prostu szutrowa droga, wszędzie były drzewa czy jakieś tam krzaki i ten struś biegł przede mną i nie miał jakby prędkości, bo za szybko biegł, żeby skręcić nagle, więc tam przez kilka kilometrów biegł przede mną, ja też nie mogłem go wyprzedzić, bo on cały czas takie robił te zygzaki, więc się nie dało nic z nim zrobić, ale w końcu już się zmęczył i odpuścił i go można było wyprzedzić. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogoda w kratkę, zachmurzenie umiarkowane i duże, na północnym zachodzie i południu opady deszczu, w Karpatach śniegu. Od 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 6 w centrum i na Pomorzu, do 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, patrz Barbara, wielka wyprzedaż Media Expert. Marian, to super, bo przecież Dzień Babci mamy. No, taka gratka na Dzień Babci. I dziadka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony Samsung taniej. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A51 z poczwórnym aparatem. Teraz taniej o 500 zł. A smartfon Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Nagrywanie w 8K. Teraz taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Be surprised! So cool, he'll make you freeze. Make you freeze. Make you freeze. Excuse me, please. Step aside. Dobry wieczór, I'm so cute. To nie o mnie, to Frank Zappa, na zawsze piękny i młody, z albumu Shake Your Booty, wydanego w 1979 roku. Tydzień temu audycja Od Panka do Franka była Zappy pozbawiona. A Od Panka do Franka doprowadziłem Państwa do Franka Blacka, a.k.a. Black Francis. Ten program realizuje Alina Bękę, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 22. Za chwilę muzyka brzmiąca światowo, ale, a może na szczęście, z Polski. Zespół Jawa, utwór Pad Eye Remover. pewnej żołnierskiej piosence. Czy to jawa, czy sen, co ci przypomina widok znajomy ten. Zespół Jawa z albumu wydanego przez Antenę Krzyku jeszcze przed pandemią. Płyta pod tytułem Balance of Decay. Pad Eye Remover rozpoczynał ten krążek. Czas na utwór ostatni, Kua Fu, z otwierającym go tuaregowym riffem granym przez Piotra Bukowskiego. Lubię takie momenty w piosenkach, gdy coś się nagle psuje. Jak przed chwilą ktoś gra niepokojące akordy na gitarach, na klawiszach. Bywa różnie. Mój adres mailowy to radosław.okrasko@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji. Większość krzyczy, to nic złego. Większy musi zjeść mniejszego. W audycji od panka do franka Deserter. W utworze Większy zjada mniejszego, prawie w stylu Psycho Billy. A propos Billy, wczoraj w tonacji trójki prezentowałem z radością super zdolną Billy No Mates z jej debiutanckiego albumu z 2020 roku. Zagrajmy ją jeszcze raz. Fat White Man. Billy No Mates. Fat white man in a fat white car. Soft rage from old age. Full wallet. Thin hair, mostly bald, smoking his way out of town, stuffing at the garage. I was working a day shift, where he bumped into Lisa. She was looking good in a tight black dress, standing by the crisps and the sandwiches. He walked over, he was looking fat, mostly bald, seriously. Buy the most expensive car you want. You're going bold. Gently, Bentley, you're a heavy load. Gently, Bentley, fat white man on the road. Eyes on the

Mack urodził się 20 grudnia 1957 roku w Barking w Anglii. Folkową nutę, w zasadzie celtyckie brzmienie, lubi mieszać z punkiem zespół Dropkick Murphys. Dawno ich nie grałem, więc może dziś, teraz. Rebels with a Cause. Dropkick Murphys, a teraz... Nienadęta, sekcja dęta. No właśnie, państwo proszą o więcej dęciaków. To będą dęciaki z Polski. Tadeusz, Lux, Moliki, orkiestra Rebel Babel. Dwoi się i troi, masę pokusa, byleby ego zadowolić. Za kasą kusa, świat jak bąbel Coca-Coli. Koniak, Fernando Bolid, każdy za swoim. Poliki do polimorfii, ekonomia goli. A karmy murmurando, wciąż okrągło jak prolik. Obojętny, biedny, majętny pracoholik. Wysyłamy prąd, a ty bądź jak elektrolik. Dziś 30 patoli na charytatywny stolik. Idzie Peter, Pabel, Big Bad Nut, dobrej woli. Jan, Fite, LZ, Pan Tadeusz i Smolik. Ile ja tobie tyle jem, o tym, o co mi to odda. Energia jak merak, wyrzucony z okna. Jak telegazetę dwale promuję ten program. Nie poddam się, choć to niełatwe jak podryw Bonda. Ja tobie tytyjem o tym, o co mi to odda. Energia jak umerak wyrzucony z okna. Jak telegazetę dwale promuję ten program. Nie poddam się, choć to niełatwe jak podryw Bonda. specjalną dedykacją dla pana tatka i wszystkich ludzi dobrej woli. Rabej baby Janfi, Teluce i Smolik. Człowieka i jego empatii są nieobojętna. Na smutki braci, na skutki piętna. Daj dobro, graj, wróci jak zapach kwietnia. Krótki pin dla dobrego człowieka i jego empatii są nieobojętna. Na smutki braci, na skutki piętna. Daj dobro, graj, wróci jak zapach kwietnia. Dziękuję. Dla wszystkich ludzi z dobrej woli, nie tylko warszawskiej, dla pana tatka. Elucze, a.k.a. Luke, Smolik i orkiestra Rebel Bubble. No i czas w związku z tym na pozdrowienia pana Nikifora spod Pieklisk. Pozdrawiam, który słucha i się upomina od pierwszego utworu, że jak to w ogóle tak późno pozdrowienia w tej audycji. Proszę pana, no to jest krótka audycja, tutaj się nie wszystko da na początku powiedzieć. Pana Witka z Wielkiej Brytanii tradycyjnie i gorąco pozdrawiam serdecznie. I teraz trochę reggae w tej audycji, ponieważ poruszamy się między gatunkami, między stylami, że tak zacytuję pewnego mojego znakomitego kolegę z innego jazzowego radia, w którym kiedyś miałem przyjemność prezentować muzykę. Natty Rebel, You Roy. Stand up buzzing and fighting. Why not just get together and live in one love and one identity, you know? Rebel in the morning, rebel in the evening too. Don't you be like the devil when I play with songs called a rebel, rebel, rebel. How you mean, you know? Lion says a great adventurer. You can hear what I say, let you be loved. I never do. Not leave me too. Never, I never to stop concentrating from living up, y'all. Said I'm a living man and I got a lot of work to do. Said I'm a living man. I got work to do. Means we gotta come on over, rock it with me now. Come rock it on over. Say rebel in the morning, a rebel in the evening. And Dallas said you gotta come on over and rock it on round it. It's best not a sound or chapter, you know. So make it an adventure, ear, dear, and everywhere you can hear me when I say so. Roddy Murray down there. Yeah, so you're gonna rock it on. Means that I gotta get stepping, you know. Got to be on the move, so baby, baby. See rebel style, a runaway child. I beg you, stop the running wild. See the morning sun, all night inside. I'm stepping up higher and higher. Step my chili, zing, zing. Come on over, I make you rock it on down there. Say ride on, ride on, ride on, ride on, ride on, ride on there. I'm a rebel in the morning, a rebel in the evening. Got Jaja works to perform night and day, rumble on the week, and even what I say. I ciąg dalszy listy meldunkowej, a także pozdrowień. Pozdrawiam panią Krystynę, Annę, pana Andrzeja z Białej Podlaskiej, która jest obecna ze słuchawkami na uszach. Mówię o Białej Podlaskiej. Panią Izę pozdrawiamy, pana Andrzeja, panią Alinę gorąco pozdrawiamy i ściskamy panią Ankę, która napisała, że pani Billy No Mates bardzo jej podeszła. Szczególnie ten utwór z dziś, czyli Fat White Man. Panią Kingę także przytulamy, pozdrawiamy i wszystkich państwa, którzy nas słuchają, którzy nas słuchacie. Panią Izę, pana Rafała z Łodzi, pana Michała i następny utwór, także z Rebel, tym razem w nazwie. Black Rebel Motorcycle Club i Spread Your Love. Spread your Sławomir z Częstochowy, kibic dobrej literatury i Marcina Najmana, napisał Reggae Kocia Muzyka. Nawiązał w ten sposób po pierwsze do Uroya i do Pudelsów i tej smutnej okoliczności, która wczoraj miała miejsce, czyli odejścia Andrzeja Pudla, Bieniasza. Pani Kinga pozdrawia z Gorzowa, my pozdrawiamy Gorzów, Olsztyn i wszystkie inne miasta, w których słychać Trójkę, Łódź, Wrocław. I na koniec, właśnie, prawie na koniec, życzenia, może nie 100 lat, ale 200 lat wszystkim babciom, bo dzisiaj Dzień Babci, a jako że babcie na pewno kiedyś kochały Dwayna Eddiego, to jego Rebel Rouser teraz. Ten program realizowała Alina Bemke, wydawczynią była Magda Trzaska, ja nazywam się Radosław Okrasko i bardzo Państwu dziękuję za ostatnią godzinę. Pozdrawiam również Pana Zbyszka, który napisał aż kilka maili, Panią Izę, Pana Karola, który słucha regularnie. Na końcu audycji Od Panka do Franka stawiamy nie kropkę, nie wykrzyknik, ale apostrof. Utwór pod takim właśnie tytułem z płyty, tytułowy utwór z płyty Apostrof Frank Zappa. Do usłyszenia.